राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1952 अनुसार 16 दिसंबर 1995 को लगभग दोपहर 1 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, ये जितना समय खर्च हो रहा है अपनी उम्र में से खर्च हो रहा है। बस जिनके बल पर आप हम जी रहे हैं वो जीने का समय खर्च हो रहा है। जिस दिन को कोई नहीं चाहता वो मौत नजीक आ रही है। बीच में समय अटकाने वाला है वो खत्म हो रहा है, तो खत्म हुआ राम नाम सद बन जाएगी। इस बात एक राम जी को याद करो, राम राम राम राम राम राम राम राम, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, काम धंधा करते हुए हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रेत दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम रीत। भगवान याद रखो, एक हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु भूलो नहीं, एक ही और कुछ नहीं, एक ही मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान क्या करूं। और काम धंधा हाथ काम उराम करते हो, काम करते हो, मौका बार बार नहीं मिलता, अभी मिला हुआ है, इस अवसर को खाली जाने मत दो। इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान के दर्शन करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, अपने उद्धार करना है इसी जन्म में। और चाहे काम सह न रहे, बिगड़े सुधरे कुछ भी सह, अपने तो परमात्मा प्राप्ति करना है, जो चूक करता परमात्मा प्राप्ति करना। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय भगवान में रहिए, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। काल मंडरा रहा है, न जाने कब ये जैसे मृग होता है चीता कब अगर मार दे ऐसे कोई पता नहीं है, ऐसे काल तुमरा रहा है। इस वास्ते पता नहीं है कब मर जाए, राम राम राम राम राम राम हरदम करो। इंश्योरेंस हो जाती है, जिसका बीमा हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है। तो भगवान का मैं हूँ ये दिखा दो, और राम राम ये किश्ती भरते रहो, राम राम राम राम भगवान के हमें होए राम को नाम जप, फिर भय नहीं कभी मरो कोई हद नहीं, निश्चिंत हो जाओ भगवान के हमें हमारे भगवान, और राम राम राम राम राम बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार, कुसंग छोड़ करके राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनो मौका मत चूको मत चूको मत चूको, ये बार बार नहीं आता है, अब आ गया है, हमें पता लग गया है। बहुतों को पता नहीं, लाखों करोड़ों आदमियों को पता ही नहीं है कि ऐसा मौका होता है, आता है नहीं आता है। सब नींद में जैसे पड़े ऐसे बेहोशी में पड़े, आप लोग तो होश आ जाना चाहिए, ऐसा मौका मिल गया है, अब राम राम राम राम राम राम राम राम तेजी से करो। और भगवान से कहो, हे नाथ सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, सब जितने वरदान उसका एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो उसी रंग रंग दो, सब कर मांगे एक फल, एक भगवान न भजन जा भगवान न भोजू, और कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ। भगवान के सिवाय अपना कुछ है नहीं, हाड़मान से शरीर ये भी जवाब दे देगा, ये साथ रहेगा नहीं, कोई साथ चलेगा नहीं, ना कोई आपके साथ रहेगा ना आप किसी के साथ रहोगे, ये सब छोड़ना पड़ेगा। चलो इस वास्ते अभी से ही भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार दो, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। भगवान को याद करो फिर कोई परवाह नहीं, हरदम नाम से बोता रहे फिर जब धोखा के नहीं फल देशों का के मनुष्य जन्म सफल हो गया। भाइयों बहनों मौका ऐसा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जो दिन चले गए वो पीछे नहीं मिलते। आज हम बालक होना चाहे तो बालक नहीं हो सकते, ऐसे मौका गया हुआ आ नहीं सकता। जो खराब समय गया वो भगवान का दर्शन हो जाए तो भी वो घाटे की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि सावधान होते पहले हो जाती भगवान की प्राप्ति, इतना निकला खाली गया ये घाटा तो पड़ गया पड़ गया पड़ ही गया, तो अब घाटा ना पड़े। अब भगवान को याद रखो हरदम, हे नाथ बोलो नहीं, हे मेरे प्रभु बोलो नहीं, हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं, ऐसे भगवान को कहते हो हरदम। चलो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम याद करो, भगवान याद करो। महान पाप हो रहा है, बड़ा घात हो रहा है, बड़ी गायों की हत्या हो रही है, मनुष्यों की हत्या हो रही है। नाश करने का दो ही उपाय है, एक तो जीताओं को मार देना और आगे पैदा नहीं होने देना। पशुओं को तो मार कर खत्म करे, मनुष्य को पैदा ना हो कर खत्म करे, सब खात्मा हो रहा है भाई। मनुष्य शरीर है तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। कितनी बड़ी भारी बाधा लग रही है, हत्या कितनी लग रही है, ऐसे हत्यारे मत बनो। महान हत्यारे आदमी जो परिवार नियोजन करते हैं बहुत पाप करते हैं, बहुत पाप करते हैं, भगवान की प्राप्ति का अवसर आने नहीं देते। अवसर आने पर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं परंतु आने ही नहीं देते। कितनी हत्या कर रहे हैं, कितना भड़क महापाप कर रहे हैं, तो अपने तो चेत करो, दूजा माने न माने तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन बोहार, अब जो करे सो करे, अपने हृदय में तो भगवान को याद होगी एकदम। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीधो सलू पाए राम दरी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत का जीते सो ले जाए, बड़ी महिमा राम नाम की अपार परिवार, सत्संग और नाम की महिमा पुस्तक में बहुत आई। तो ये नाम अपने स्वतंत्रता है, सुमिर तो सुलभ सुख दे सब का हो, लोग लाल पर लोग राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय करते रहो। मौका लग गया भगवान की कृपा से, करुणा कीनी कृपा दीनी नर वर दे ना चीनी कृत नर खर कर दी नहीं खे, राम राम राम राम राम राम राम राम गई सो गई अब रात रही रे मनवा अजू मान तो सही रे, समय गया सो गया अब समय नहीं जाए खाली, हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जपते रहो। किसी की परवाह मत करो, कौन जपता है नहीं जपता है, कौन करता है नहीं करता है, जैसे भूख लग रही भोजन कर लेते हो पूछते ही नहीं फोन करके तुम लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, प्यास लगती है जल पी लेते हो किसी को पूछते नहीं तुमने जल पिया कि नहीं पिया, अपने प्यास लगे ऐसे भगवान का भजन पूजा करे कि नहीं करे कुछ मत जानो, आप तो सज्जन कृपा करो, जितने भाई बहन सुनते हो सत्वरता से लग जाओ भजन में, जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो भाई ये माँ को चूका है नहीं चूका ना सोरा से है, इस बात से चूकूंगा हरदम राम राम राम राम, और गीता का पाठ रामायण का पाठ सहस्र नाम का पाठ हनुमान चालीसा का पाठ पाठ कर लो, नाम जप करो कीर्तन करो पद गाओ भगवान नाम का कीर्तन करो तो निहाल हो जाओगे। इस बात के सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, राम जी में लग जाओ, छोड़ो मत, मौका है मौका, समय चूक भी नहीं खाऊ फिर क्या करो। इस ऐसे बड़ी सावधानी से हे नाथ हे नाथ हे नाथ तो करो भगवान को, और ब्राह्मण का पाठ करो, घर वाले ब्राह्मण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, शास्त्र नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा जी का पाठ करो, विघ्न बाधा आवे तो भगवान जी करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे बाधा तुझे कोई नहीं आवे, कोई जादू टूटा कुछ कर दो भगवान के हनुमान जी का नाम उच्चारण करो, हनुमान जी महाराज सब ठीक कर देते हैं, हनुमान जी महाराज सदा विद्य हिंदुस्तान में प्रभाव विराजमान है, जहाँ राम जी कथा आती हुई है हनुमान जी को कथा सुनाओ, हनुमान जी को नाम सुनाओ, तो महाराज सुनो लाल चंद्र लाल आसन बैठा दो हनुमान तस्वीर और क्या महाराज सुनो रामायण सुनाओ, राम राम राम राम राम राम सुनाओ, बहुत खुश हो गए। और मैं खुश हो जाएंगे, कोई बेगन बाधा अपने पास नजीक नहीं आए, सब काम ठीक कर देंगे। इस वास्ते सज्जनों, अब जितना समय रह गया है उस जाने दो अपना, फिर राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।